Kiss FM is back. You know now all the hits. Yeah, play on your favorite radio station. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Feel the sound. Ok, hello, hello, party people, 7 fix, începem Kiss Kiss in the Mix, ca în fiecare seară, timp de 3 ore, emisiunea de mix numărul 1 în România. 3 ore de super hituri mixate, tracklist live, facebook.com/KissFM România, daily kiss-uri 0722 20 60 20. Și invitați live în studioul Kiss FM. Astăzi vine Camelia, în vreo 40 de minute va fi în studioul Kiss să vorbim despre noua ei piesă, videoclip, proiect și așa mai departe. Andra Telefon, DJ Project și Julia Nu și apoi Nica Malera cu Alinga, piesă nouă, Get Alive, Mama Iete, lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix ieri seară. Așa avem dedicațiile, ziceam, da, facebook.com/KissFM România, aici e pregătit, aici este în regulă, avem foarte, foarte mulți chisomani care deja au dat like, ne-au întrebat ce facem, când începem, cum e starea emisiunii. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss până la 10, come on! Kiss FM, radio, Kiss FM. On the telephone, phone, phone, phone. She said goodbye, ba ba ba ba ba ba ba. On the telephone, phone, phone, phone. She said goodbye, ba ba ba ba ba ba ba. On the telephone, phone, phone, phone. She said goodbye, ba ba ba ba ba ba ba. Pe Facebook-ul Kiss FM. Iete mamă ce băiat ai. Iete mamă aici, așa cum se distrează lumea. Very nice song. Și cineva care spune că vocea lui Alinka seamănă cu vocea Cameliei. Fie așa, nu fie așa. O să aflăm puțin mai încolo când o avem invitată pe Camelia live la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix. Să aflăm și dacă vocea vorbită seamănă cu nu între ele, dacă seamănă între ele cele două voci sau și cele cântate. Vom afla în direct, o punem să cânte live pe Camelia și comparăm cele două piese, dacă voi vreți. Piesa asta cu piesa Come Again. DJ Antoine și Timati cu Calena. Welcome to Saint-Tropez. Un remix foarte, foarte tare. Se numește Hard Rock So Far Remix. Smiley vine cu Love Is For Free. Chris Ferre și DJ Tyna Remix. După care avem Accent și Ruxandra Bar, Feelings On Fire. Dedicațiile voastre 0722 20 60 20. În 10 minute ne pregătim pentru primele SMS-uri și 2600 de euro la Kiss Cash. Jucăm puțin mai încolo, să vedem până în ora 22. Încercăm să dăm banii 2600 de euro. Kiss the ring on the dawn, and we do this all day. Well, welcome to Saint-Tropez. in the Mix, Accent și Ruxandra Bar, Feelings on Fire. Avem dedicații 0722 20 60 20. De la Daniela pentru soțul meu, Romica din Boteni, și copiii noștri Auraș, Alexandra și Adina. Vă ascult non-stop, mult succes în continuare. Mulțumim foarte, foarte mult, la fel și ție. Hello Kids, prietenul meu vă ascultă și nu știe că-l iubesc pentru că nu i-am spus, dar nu cred că i-ar păsa dacă i-aș spune. Denisa, pe stai așa, nu înțeleg. Oi, spui ori nu-i spui, spune și vezi cum reacționează. Apoi ne dai un alt SMS, da? Ceau, o dedicație specială pentru iubirea mea, Radu, o melodie cu trupa Asia, dacă se poate și dacă aveți. Kiss FM e cel mai tare, te pupic dulce, semnează DJ Yanni cu Y, foarte tare. O să ne uităm să vedem dacă avem ceva actual cu Asia, dar din câte știu eu n-au mai scos nimic de multă vreme. Vreau și eu dedicis pentru cea mai cool fată cu numele Bianca, semnează Anca din Bacău. Hello băieți, vreau și eu melodia Adisână și Sandra N pentru iubitul meu, Clau, serviciu ușor pentru voi, Chisomani, Chris din Turceni. Sunt Ela, vreau doar să vă salut pe voi pe Chisoman și să dedic piesa Rain Over Me unei persoane speciale, pupici. A fost înainte de Kiss Kiss in the Mix, piesa Rain Over Me. Hello Kiss FM, sunt Paul din Bistrița și vreau și eu un dedicis pentru iubita mea, Oana, ești un înger în viața mea, te vreau pentru totdeauna. Și cineva care vrea cea mai nouă piesă, Elite White, nu mai e, Ellie White, de la Alexuța pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Până un alt, Alexandra Stan, Get Back, ASAP, varianta Club Remix și Bugs Sinclair împreună cu Rafaela Cara, Far la More, la Kiss Kiss in a Mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on!

Camelia este live la Kiss FM. Yeah, yeah, sau ia, yeah, ia, yeah, Camelia. Ia, yeah, ia, yeah, ce faceți? Uite, foarte bine, ne distrăm, suntem aici în studio, mixăm platane, chestii, remixuri, piese. Ciocolată caldă. Sigur. Artiștii când vin să ne întrebați, aveți niște variante, apă, plată, ceai, cafea sau ciocolată caldă? Și toți vor ciocolată caldă. Da, cei mai mulți, mai ales fetele vor lucruri mai dulci. Am văzut că și tu. Pentru că ele sunt niște dulci așa. Opa, ce am văzut acolo? Uite, avem și un, hai să spunem, și un vermut, da? În curând vom avea un bar. O să fie barul Kiss Kiss Dynamic. Sau, mă rog, mini-barul. Eu zic că de la gig-uri să luăm dintr-un hotel un mini-bar, să venim cu el aici în studio. Ce faci tu, Camelia? Cum ești? Foarte bine, sănătoasă, voioasă. Am venit pe la voi în vizită, că n-am fost niciodată. Da, pentru prima oară la Kiss FM. Noi știm foarte bine, știm piesele, colaborările și așa mai departe, dar prima oară în studioul Kiss FM. Ești cu treabă în București sau ai venit de la Timișoara special? Am venit special pentru promovare. Vin cam de două ori pe an și acum am venit și la voi, că de mult mă cheamă Olix și tot n-am ajuns. Da, foarte tare. Ai o piesă nouă, știm din vară, se numește Come Again, o să ascultăm imediat, nouă, ne place foarte mult, ai și un videoclip. Cu cine ai lucrat la videoclip? Noi am făcut videoclipul, eu și cu fratele meu, regie, montaj, scenariu, tot. Foarte frumos, uite, în doi oameni se pot face lucruri interesante, de la piesa în studio, versuri, muzică, producție, master, până la videoclip, imagine și așa exact, mai departe. Tot se poate. Și ședințe foto, la fel, sunteți proprii voștri fotografi, stiliști? Chiar așa, stiliști eu, da, eu mă ocup de mine. Păi, deci e pachetul full minus foto. Sau da, ceva e de genul. Da, avem și mulți prieteni care ne ajută pe partea asta. Și pe lângă videoclipul piesei și piesa în sine care urcă rapid pe YouTube, ai o piesă nouă pe care o să ascultăm, da, după Come Again. Se numește Prima Oară și am lansat-o de ziua mea ca un cadou pentru fani. Foarte frumos. O să vorbim despre YouTube, despre cea de-a doua piesă, după ce ascultăm întâi și întâi Come Again la Kiss Kiss in a Mix cu Camelia, invitată live în studio. Și cântăm puțin. Cântăm, sigur că da, cântăm live. Eu am să chem microfonul meu, ți-l las doar pe al tău deschis. Da, da. You got the flavor when you're feeling the bass. The rhythm is so groovy, it's all over your face. I can see you smiling, eh. I can see you smiling, yeah. You got the flavor when you're drinking champagne. I guess you got a reason why you're looking my way. No, there's no denying, eh. 'Cause I can see you smiling. What's your name? Who's your girlfriend? I just wanna have some fun with you tonight. I just really hope you feel the same, Camelia. But I really don't know. I really don't know. Got the flavor. We're gonna do it again, Camelia, Come Again. Și acum vine în premieră la Kiss Kiss in a Mix noul single, se numește Prima Oară. O să vorbim despre piesă în câteva clipe. O să ne povestească ea ce și cum cu YouTube-ul piesei. Tine, la mine, la noi doi și fără să vreau zâmbesc. Mă gândesc la tine, la prima oară când mi-ai spus primul te iubesc. Oh, oh, wow, wow. Raze de soare, aer de mare, buzele tale. Oh, oh, wow, wow, wow. Iubirea noastră, marea albastră, iubire de catifea. Prima oară, e prima oară când mă simt atât de fain lângă cineva, lângă cineva, lângă cineva. Ia, ia. Prima oară, e prima oară când mă simt atât de fain lângă cineva, lângă cineva, lângă cineva. Ia, ia. Mă gândesc la tine, la mine, la noi doi și fără să vreau zâmbesc. Mă gândesc la tine, la prima oară când mi-ai spus primul te iubesc. Oh, oh, wow, wow. Raze de soare, aer de mare, buzele tale. Oh, oh, wow, wow. Iubirea noastră, iubire de catifea, ai grijă de ea. Cineva, ia, ia, ia, ia. Prima oară, e prima oară când mă simt atât de fain lângă cineva, lângă cineva, lângă cineva. Ia, ia, ia, ia. Prima oară, e prima oară când iubesc atât de mult pe cineva, pe cineva, pe cineva. Prima oară, e prima oară când mă simt atât de fain lângă cineva, lângă cineva, lângă cineva. Ia, ia. Camelia, prima oară se numește. Ziceam că e în limba română. E mai rar în ziua de azi să cânti în limba română. Cum de v-ați putut să fie în limba română? Păi suntem români și cred că este normal. Da? Noi de mult timp facem piese în limba română. Știu că faceți, dar nu se mai cântă limba română. E rușinos în ziua de azi. Nu este mele. Pentru anumiți producători, vreau să zic. Păi ținând cont de vizualizările pe care le are piesa, eu zic că e bine să cântăm în limba română. Momentan ai 400 și ceva de mii, nu? Pe această piesă. 440 de mii fără să aibă videoclip. Iar pe videoclipul piesei Come Again, făcut de curând, cred că doar 380, dar crește, e de, bine. Cu alte cuvinte, e un semn bun pentru piesa Prima oară să fie un viitor single, nu? Stau să este, mă gândesc. Este viitorul single. Pentru că nu se mai cântă în limba română, asta e un pont așa pentru anumiți artiști care vor să scoată single-ul noi acum. Hai să cântăm în limba română, nu? Păi da. O piesă în limba română prinde și ușor. Și de dragoste. Și mai ales atunci când nu prea se mai fac în limba română. Da. Foarte tare. Păi, multă baftă cu piesa, succes, să-i faci videoclip în curând și, și ei, da? Să vedem un videoclip frumos și la piesa asta. Da, o să facem videoclip. Și pentru fani acum, dacă ai dată de contact, Facebook, Twitter, site-ul tău. Am un Facebook foarte frumos, Camelia Official, vă aștept pe toți să dați acolo like și Twitter, cred că Camelia Hora este. Nu sunt foarte sigură, dar... A, Camelia da. Cu capa, da? Cu capa, da, exact, da. Exact, cum se scrie numele tău de scenă. Foarte frumos. Ok, multă baftă, îți dorim cu proiectul tău, cu piesele pe care le faci cu fratele tău, succes, videoclipuri cât mai frumoase și să ne mai auzim la Kiss Kiss in the Mix, ok? Vă pup, ciao! Samo Bacamelia, ciao! Hai să continuăm cu Somewhere Over the Rainbow, varianta Champion Remix, după care vedem ce mai punem din tracklist-ul Kiss FM și ne pregătim să intrăm în cea de-a doua oră de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Chisturilor pe facebook.com/kissfmromania. Le citim undeva pe la 8 și 10, așa încât acolo le lăsați la postarea mea ca și comenturi scurte, haioase și fără să vă repetați. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Let's do it. Tell them we play hit music. Check it out. The best music. Not shit music. Kiss FM. Kiss FM. Is that, you know, now all the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss FM. Oh, Olix,

și foarte, foarte multe pe facebook.com/KissFM România. Ne citim chiar acum, Ionuț Zagrean, dedicație pentru Cătă de la Ionuț. Și din partea cealaltă orașului, salutări tot îl spune Alexandra, Elena, pentru prietenele mele cele mai bune, Beatrice, Andreea și Monica, pupuc fetelor. Și pentru cei de la Kiss FM, mulțumim foarte mult, pupicii de la noi. Mandaki Cristian, vă rog foarte mult piesa Tara, Missing You, pentru ea, pentru că o ador, te iubesc. Dar cine e ea? Doar o inimioară și nu-i spui numele? Cosmin, vrea Tara, Missing You, pentru cei de pe Facebook. Marius Constantin, pentru mine, pentru voi, spola treabă. Nadina Nicolov, pentru părinții mei și pentru prietena mea. Cea mai bună, Ana, te iubesc. Și pentru fostul OB, mi-e dor de voi, sunteți cei mai tari băieți. Hai, mulțumim mult, Kiss FM, Leo, să fie pentru toți chisomanii din schimbul 494, special pentru voi, cei mai buni DJ de la Kiss. Și pentru Patricia, Mădălina spune așa, pentru cei care știu să aprecieze persoana de lângă ei. Și Bianca Mihaela, pentru prietenii mei și familia mea și toți chisomanii cu Y și cu 2 de S, frumos, așa cum trebuie. Super piesă, Crash, Alexandra Ungureanu, I Need You More, Moricante și Love Rush UK, aka imediat, și Claudio Cristo vine împreună cu Tami, Teach Me. Trei super hituri, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 8:23, puțin mai încolo, nu știm exact când, poate în 5 minute, poate în 10, poate într-o oră avem concursul Kiss Cash. Potul momentului este de 2600 de euro, îl jucăm până în ora 10. Vă scrieți cu SMS cu tarif normal la 0735 600 100, orașul și numele tău, sau pe kissfm.ro sau desigur direct pe facebook.com/kissfmromania. Continuăm cu Hot Girls, Doni și Elena, Sweet Love de la Liviu și Mona, cea mai bună muzică e la Kiss. Come on, here we go! Let's get together. in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Hey, señorita, ¿cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esa noche con la Sesia Veri, Alexino și Starchild, Señorita, avem dedicații de pe SMS, urzi 0722206020. Hello, băieți, vreau și eu, Sunrise Inc, Ninia, pentru toți clubării din Reșița, mai ales pentru barmanii de la un anumit club, cel mai tare personal din județ, Dani din Reșița, ok. Pentru soția mea, Ana, și copilașii mei, vă rog, citiți mesajul meu, vă mulțumesc, rămâneți mereu cei mai tari, Aron semnează. Cosmini Pucioasa vrea pentru toți chisomanii toată muzica de la Kiss Kiss in the Mix. Pentru soțul meu Florin, mulți pupici, și Loretana din Craiova, pentru Radu din Boteni, profesor la școala Petre Tâteava, te rog, vă rog, melodia Ariana, California King Bad. Hello, mă numesc Florin, sunt din Giurgiu, vreau și eu un dedichis pentru soiera mea, Elena, și cel mai bun prieten al meu, Adiță, și bineînțeles pentru voi, sunteți și mai tare, ok, mulțumim foarte, foarte mult și... Toți băieții din fabrica din Slatina vă roagă să spuneți rezultatul. Da, meciului, sigur că da. O să ne uităm acum la un meci în direct, să vedem ce face Steaua în seara asta și o să vă ținem la curent în câteva clipe. Pentru cei care la ora asta muncesc și nu pot să afle ce se întâmplă, nu pot să vadă. Stai așa că ne uităm chiar acum în direct să vedem pe internet. Bine, suntem pe livescore.com. Da, o să vă ținem la curent de câteva clipe, că momentan nu s-a încărcat site-ul. Facem o scurtă pauză și încă 3 piese înainte de ora 9, după care piesa în house. N-am uitat nici de Kiss Cash, avem 2600 de euro. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. Right here, right now. Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Oh yeah, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Dumbledore vine cu Freedom, Ina un momento și Laura vine cu No More Tears. Luăm SMS-urile voastre 0722206020, dar dăm startul și pe Facebook imediat la Kiss Kiss in the mix. You got to be out. You got that show like on. concurs, nu am uitat de el, puțin mai încolo vine cu siguranță. Nu știm exact când, poate să fie și acum, poate să fie și la 9 și un sfert, 9 jumate sau chiar 10 fără un minut înainte să înceapă Mr. Boba. Până 10 avem 2600 de euro la Kiss Cash și avem o grămadă de bani, așadar peste 100 de milioane de lei vechi. Pregătiți-vă să puneți mâna pe ei. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ne întoarcem repede la mix. Check this out. Where hit music lives. Oh, wow. I love you. Absolutely. Hey. This is Kiss FM. Noua Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. We sound and tell the people about the musical things coming your way. De mix, neîntrerupt de reclame. Smile vine cu Dream Girl, varianta Radio Killer Remix. Jeremiah și 50 Cent, Down On Me. Și Aisa vine cu Sweet Embrace. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. My dream girl is gone.

dedicații de pe facebook.com/kissfmromania la postarea mea de acum 12 minute. Foarte multe dedicații acolo, să luăm doar o parte dintre ele, este imposibil să-l ținim pe toate. Zice așa, Ioana, Ioana, pentru toți cei de pe frecvență, vă urez o zi de vineri care să treacă repede. Vine weekendul, păi azi e joi. Dacă e joi, e weekend la noi, sau? Dacă e joi, e weekend la noi. Elena Bucur spune așa, Olic se face să ne distrăm, iar Young să dansăm, Kiss FM cel mai tare, el ridică lumea în picioare. Spuneți, am dreptate, oare? Ce frumos, cu versuri așa, tot românul e poet. Ralu, Ioana, pentru prietenele mele, Elena, Andreea, Elena și Baby, să nu vă schimbați niciodată. Și pentru Raluca din Buștene, Anca Chiriac, pentru toate mamele din lume, mamele egal femei ce au născut, crescut copii. Ne dă și definiția. Hai, că asta e tare rău. Ioana, dacă se poate, un la mulți ani pentru Alexandru Constantin, prezentatorul de la Focus Monden. Colegul nostru, ce frumos! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Doar eu zice așa, pentru toți bărbații din lume care au ajutat femeile să devină mame, mai puțin cele însămânțate artificial. Bă, dar ce facem aici? Eram la Kiss din The Mix, stai așa, colom pe alte direcții. Maria, Bianca, pentru toată lumea și Cristina, Ana, Maria, Stoia, pentru anul universitar care bate la uși și să treacă cu bine, cu boxele, examene și distracții pe cinste. Lucky Man Project chiar acum și imediat David DJ la Kiss in the Mix. Kiss in the Mix. Oh, I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping all night. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. before. I find in you the strength to carry on. You love the only thing that makes me strong. Se află sâmbătă în Club Sky din Iași. Olic și Doamne Zizcu vor fi acolo. Dar înainte de sâmbătă, să nu uităm de noua emisiune care se transmite vinerea live de la miezul nopții. Vinerea asta avem Kiss FM Club Mix live din Oradea. Bun, nebunia din weekend, petreceri ce poartă sigla Kiss FM. Dar până atunci mai avem desigur foarte, foarte multă muzică de ascultat și podcastul updatat la zi. Intrați pe kissfm.ro/kkm. Que lindo, não posso parar, meu bem.

Salut, sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Salut, băieți, aveți niște mixuri beton. Bravo! Laurențiu zis Bilă din Vâlcea, mulțumim foarte, foarte mult. Abia așteptam să vă ascult de cei mai buni, fără îndoială, pentru Sorin de la Alina. Salut, sunt Daniel din Slatina. Sunt în tura de noapte și vă ascult, sunteți cei mai tari. Dedic toate piesele pentru iubita mea, pe care o iubesc foarte, foarte mult. Kiss, sunteți singurii care îmi mai veseliți și mie seara. Nu știu cum reușiți, având în vedere faptul că sunt foarte, foarte tristă. Sunt de cei mai buni, vă pupă Laura de la Diana din Galați pentru toți chisomanii, în special pentru Fizz și toată mafia de la Ivești. Și pentru cei mai tari oameni, Olic și DJ Young, toată stima și respectul la Andrei din Dej. Avem Julia și DJ Project, după care S&M de la Rihanna și Wet David Guetta remix pentru Snoop Dogg, după care Felipe vine cu piesă nouă in Paris, La Kiss. Doar pe tale uscate, căzute pe-o carte, îmi spun că tu ești departe și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești, unde ești doar.